Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi bir su ile sulandığı halde, yemişlerinde onların bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda da aklını kullanan bir topluluk için ibretler vardır.